อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระด้วยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกนั้นเป็นพระอาจารย์องค์ที่ปรึกษาด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์เมตตาที่จะนำเรื่องอะไรมาพูดคุยสักษาให้ท่านผู้ฟังรับฟังดีเจ้าค่ะ คุณเตือนใจเตือนสติพอดีเลยว่าวันนี้มันเป็นวันพระ อืมเจ้าค่ะ การที่เราเป็นวันพระเรามีทุกๆ7วันบ้าง8วันบ้างอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วถ้าวันไหนก็ตามแล้วคุณเตือนใจที่ถ้าจิตของเราเนี่ยมีสติตั้งขึ้นจิตของเราเป็นจิตที่สงบระงับไม่กระวนกระวายจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยไอ้จิตแบบเนี้ยคือมีพุทธะอยู่ในใจคือมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วนะคือพุทธะนี่คือความเป็นผู้รู้นะรู้ถึงความที่จิตสงบรู้ถึงธรรมะอะไรต่างๆการรู้ตรงนี้คือมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะมีการปฏิบัติอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจก็คือเป็นวันพระนั่นเอง เป็นวันพระอยู่ในใจตลอด ถูกต้องได้ทุกวันเลยไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะตามปฏิทินที่เขากำหนดไว้เป็นวันขึ้นข้างขึ้นข้างแรมอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเรามีการรู้ในธรรมะของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆนี่คือเป็นวันพระอยู่แล้วซึ่งเรื่องที่จะพูดคุยวันนี้ก็คือเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องที่ทำให้เกิดพระนะพระพุทธอยู่ในใจของเรานะพุทธะคือพุทโธคือผู้รู้ในใจของเรา ค ่ะนะซึ่งไอ้พุทธะพุทโธผู้รู้ในใจของเราเนี่ยถามว่าหนึ่งในนั้นนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของสมาธิอยู่คือการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกไหมซึ่งเมื่อวานเราได้พูดไปให้ท่านฟังได้ฟังถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นนะคุณใจ ก็คือซึ่งทำให้ทำสมาธิได้ว่างั้นเถอะ ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันนั่งสมาธิไม่ได้พยายามตั้งสติขึ้นนั่งขึ้นแต่ตัวเองก็ยังกินมากอยู่อย่างเงี้ย ม ันก็ไม่ได้ใช่ป่ะพยายามจะตั้งสติขึ้นแต่ก็ยังนอนมากอยู่ไม่รู้จักประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพยายามที่จะนั่งสมาธิแต่ก็ไม่ได้ก็ยังมีสัมภาระมากอยู่รักสวยรักงามอยู่ยากกินยากมันก็ไม่ได้อะ นะ ซึ่งเหตุปัจจัยที่เราพูดกันไปเมื่อวานนั้นนะก็คือการเช่นรู้ประมาณในการบริโภคนะการรู้จักสำรวมอินทรีย์การให้อยู่สันโดษอยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากนะการอยู่เสนาสนะอันสงัดพวกนี้จะช่วยได ้เจ้าค่ะ อันนี้เป็นต้นนะเป็นต้นยกตัวอย่าง มีทั้งหมด9ข้อนะเจ้าค ่ะที่เราได้พูดกันไป เจ้าค่ะ นี้พอคุณปฏิบัติไปคุณตั้งสติขึ้นได้จิตรวมลงเป็นอารมณ์มันเดียวมีสมาธิเกิดขึ้นมันแจ่มชัดละไอ้ประเด็นตรงนี้คือว่าเราจะรักษาไว้ได้ยังไง อืมเจ้าค่ะก็เท่ากับเช้าวันนี้พระอาจารย์จะพูดว่าถ้าเรามีสมาธิเราทำสมาธิได้แล้วเนี่ยเราจะรักษาสมาธิอันนั้นไว้ได้อย่างไร ถูกต้องถูกต้องคุณจะรักษาไว้ได้อย่างไร เจ้าค่ะ นะเพราะว่าบางทีบางคนได้แล้วเนี่ยก็ไปทำเสีย อืมเจ้าค่ะ นะไปทำเสียไม่รู้จักรักษาไว้เช่นไปทำผิดศีลอย่างเงี้ยแหมมันเหมือนกับท่านพระสารีบุตรเปรียบว่าเหมือนกันได้ภาชนะสำริดนะที่ดีขัดแล้วอย่างดีสวยงามแต่ด้านไปตั้งไว้ตากลมตากแดดนะตาฝุ่นละอองของโสโครกนะไม่รู้จักรักษาให้ดี ทำให้เสียของว่า เสียของนะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบอีกเหมือนกันเปรียบเหมือนกับคนที่หมอในเขาอุตส่าห์รักษาแผลให้ยาถ่ายพิษถอนพิษอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วรักษาแผลอย่างดีปิดไว้อย่างดีปรากฏไปกินของแสลงนะไปตากลมตากแดดเปื้อนฝุ่นเกลอะกรังไม่รู้จักล้างแผลตามเวลานะไม่กินยาไม่ทายาแม่แผลก็บวมขึ้นอีกมันเสียของมันเสียของเพราะนั้นคุณได้สมาธิไปแล้วคุณทำจิตให้สงบได้แล้วเห็นแล้วว่าจิตเป็นยังไงจิตสงบรวมลงเป็นยังไงมีพุทธะพุทโธเกิดขึ้นในใจแล้วอย่าไปทำเสียจะรักษาได้ยังไงนะอันดับแรกคือเรื่องของศีลอีกเหมือนเดิมต้องรักษาไว้ศีลต้องมีนะศีลต้องมี เจ้าค่ะเป็นพื้นฐานเลย เป็นพื้นฐานนี้ต้องมีอยู่แล้วเป็นหนึ่งในองค์ของมรรคนะอันดับที่สองก็คือพระพุทธเจ้าเคยพูดเอาไว้นะเป็นก็เรียกว่าองค์ธรรมสิบประการนะองค์ธรรมสิบประการคือเครื่องอยู่ของคนที่เป็นคนประเสริฐแล้วนะคนที่ได้สมาธิเนี่ยคุณเดินใจเป็นคนประเสริฐแล้วนะประเสริฐแล้ว คนที่จิตมีสมาธิรวมลงเป็นอารมณ์เดียวไม่ไหวติงอิงอังไปตามสิ่งต่างๆไม่วิวาจีจาดขึ้นตามสิ่งที่มากระทบนะอันนี้ชื่อว่าเป็นคนที่ดีละ ค่ะ นะคือมั่นคงละเนี่ยมีที่ตั้งที่ระลึกถึงมีที่จับชื่อช่วยที่จับได้เกาะได้นะเป็นคนที่ดีละเป็นคนประเสริฐละนะก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลว่างั้นเถอะนะเป็นคนประเสริฐนะอริยแปลว่าประเสริฐอริยบุคคลก็คือคนประเสริฐคนประเสริฐอย่างนี้จะมีเครื่องอยู่ของคนประเสริฐอย่างไรพระพุทธเจ้าพูดถึงคุณธรรมที่เรียกว่าอริยวาทนะคือเครื่องอยู่ของอริยบุคคลเครื่องอยู่ของคนประเสริฐน ะ ซึ่งสมาธิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะว่าถ้าคนที่มีจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็ถือว่าประเสริฐละน ะ เขามีเครื่องอยู่มีเครื่องที่จะรักษาชีวิตของเขารักษาคุณธรรมของเขาไว้อย่างไรอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของศีลนี้ต้องมีตลอดน ะ ซึ่งในคุณธรรม10ประการตรงนี้พระพุทธเจ้าเน้นอีกเรื่องหนึ่งนะเน้นอีกประการหนึ่งคือศีลยังไงก็ต้องมีนะ10ประการที่พูดถึงนี้ก็คือการละองค์5ได้ขาดคือพูดถึงเรื่องของการละนิวรณ ์ค่ะ คือคนที่เป็นคนประเสริฐแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่มีเครื่องเศร้าหมองเครื่องกังวลเครื่องกลุ้มรุมนะเครื่องเศร้าหมองเครื่องกังวลเครื่องกั้นเครื่องกลุ้มรุมเครื่องห่อหุ้มเครื่องปกปิดนะภาษาบาลีที่พระเจ้าใช้ก็เรียกว่านิวรณ ์ นะนิวรณ์ซึ่งเราพูดกันไปอธิบายกันไปนะอีกครั้งหนึ่งนะคุณตาใจให้เข้าใจนะคือความอยากนะอันที่1ความอยากในกามความเพ่งเล็งพวกนี้เป็นอย่างเดียวกันอย่างที่2คือความไม่พอใจความพยาบาทความคิดอาฆาตมาดร้ายปองร้ายนั่นอย่างที่2อย่างที่3คือความง่วงซึมความเบื่อความขี้เกียจขี้คร้านเบื่อเซ็งอ ัน น ี้อ ย่างที่3อย่างที่4คือความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งเคลือบแคลงในมรรคเคลือบแคลงในข้อปฏิบัติเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีละได ้ อย่างที่4คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะฟุ้งซ่านจิตไม่สงบคิดนั่นนี่เรื่องในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาคิดอันนี้เขาจะละได ้ต้องละให้หมดเลย ใช่ คือไม่เป็นทั้ง5ประการนี้นะ คือคนที่จิตสงบแล้วเนี่ยคือคนที ่ จิตเป็นสมาธิแล้วพวกนี้เขาไม่มีแน่นอน เจ้าค่ะ นะจะรักษาให้มันไม่มีอันนี้เราต้องรักษาให้ได ้เจ้าค่ะ ในเหตุปัจจัยเราก็สร้างไปอย่างที่เราพูดกันไป เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่1เพราะฉะนั้นจิตของคนที่มีเครื่องอยู่อย่างนี้นะเป็นคนประเสริฐแน่ข้อที่2เขาก็ต้องสำรวมอินทรีย์เอาไว้ด้วยนะการสำรวมอินทรีย์เนี่ยมันดีตลอดทั้งก่อนระหว่างและหลังนะก่อนที่คุณได้สมาธิคุณก็ต้องสำรวมอินทรีย์นะคุณถึงเข้ามาได ้ค ุณได้สมาธิมาแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วคุณก็ต้องสำรวมอินทรีย์เพื่อรักษามันเอาไว ้เจ้าค ่ ะ การรักษาด้วยการที่สำรวมอินทรีย์เนี่ยคือมันเหมือนเป็นช่องทางอะคุณเตือนใจนะไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยเป็นช่องทางที่ให้จิตเนี่ยมันออกไปข้างนอกได ้ หร ือ เป็นช่องทางให้สิ่งข้างนอกเข้ามาหาจิตเราได ้เข้ามารบกวนจิตใจเรา ใช ่ไหมคะ เพราะฉะนั้นจิตของคนที่ยังไม่มีสมาธิคุณก็ต้องรู้จักรักษาช่องทางให้ดีไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีมากวนนะให้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปซะ ค่ะ อ้าวพอเราได้สมาธิสิ่งไม่ดีออกไปแล้วนะข้างในมีแต่สิ่งดีๆแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วก็ต้องรักษาไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาก็ต้องระวังอยู่ตลอด คือสำรวมอินทรีย์อยู่ตลอดเวลา ใช่ใช่อันนี้คือข้อที่สอง ค่ะ ใครล่ะที่จะเป็นผู้ที่รักษาประตูตรงนี้นั่นก็คือสตินั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่3ก็จึงเป็นผู้ที่มีสติรักษาอยู่อย่างเดียวมีสติรักษาจิตไอ้สตินี่มันก็พอรักษาจิตแล้วมันก็จะรักษาหมดทั้ง6ประตูพระพุทธเจ้าจึงใช้คำนี้ว่าเป็นผู้ที่มีอารักขาอย่างเดียวมีนายทวารคือสติเป็นผู้ที่รู้จักรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรา เจ้าค่ะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าพอเราได้สมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะ คือถ้าเราเผลอเลอหลงลืมไม่ฝึกต่อเนื่องอันนี้มันจะเสื่อมได ้ต้อง อย่าลืมว่าสมาธินี่เป็นของเสื่อมได้แน่นอนแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เองเนี่ยได้สมาธิตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยนะก็เสื่อมเสื่อมดีขึ้นเสื่อมลงดีขึ้นเสื่อมลงตั้ง11กว่ารอบ11 12รอบนะกว่าจะหาเทคนิคค้นพบว่าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดีๆแล้วก็แย่ๆสลับกันไปจะรักษาได้ก็จึงค้นพบเหตุการณ์พวกนี้เรียกว่าทำเครื่องอยู่ของคนประเสริฐอริยวาทนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะสาธุ อย่างที่4ก็คือเป็นผู้ที่มีรู้จักการพิจารณาแล้วจึงเสพก็เรียกว่าศัพท์ที่พระเจ้าใช้ก็คือมีพนักพิง4ด้านจะไปทางซ้ายขวาหน้าหลังก็มีที่อิงที่พิงที่พึ่งที่เกาะที่จับที่ฉวยไม่ให้มันหลงตกไปในทางนั้นนะเพราะฉะนั้นสมมติจะกินอะไรจะกินอะไรก็รู้จักการพิจารณาแล้วจึงกินนะอันนี้ก็คือเช่นว่าเป็นผู้รู้จักการประมาณในการบริโภคนะจึงเสพอย ่ างจะใส่เสื้อผ้านะเราจะใส่เสื้อผ้าสวยๆเราก็พิจารณาก่อนว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นแค่เพื่อปกปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความละอายนะเป็นแค่ป้องกันความร้อนความหนาวนะ ม่ใช่ใส่เพื่อที่จะให้สวยให้งามแล้วก็รู้จักพิจารณาจะกินอะไรจะเข้าอยู่ที่ไหนจะกินยารักษาโรคก็รู้จักพิจารณาแล้วจึงเสพนี่คือข้อที่หนึ่งนะทีนี้ข้อที่สองก็คือเวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีมันทำให้เราเครียดขัดเคืองมันจะทำให้เราแบบหึ่มฟุ้งขึ้นมาจี๊ด จี๊ดขึ้นมา เราก็รู้จักอดทนอดกลั้น อ ันนี้คือข้อที่สองก็จะช่วยได ้นะไม่เป็นพนักพิงที่สอง ใช่ใช่ไม่ให้เราเป๋ออกนอกทางรู้จักอดกลั้นนี่คือพนักพิงที่สองมีที่เกาะที่จับตรงนี ้ แล้วอันที่สามก็คือว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่มันไม่ดีอ่ะเช่นการเล่นการพนันการเล่นไปในที่ที่เป็นอบายมุขที่อโคจรพวกนี้ไม่ดีก็อย่าไปมันซะสมมติเขาจะชวนไปเทคไปผับอย่างเงี้ยแหมฉันอุตส่าห์ไปทำจิตมาอย่างดีจะไปที่อย่างนั้นไม่ไปแล้วกันนี ่ คือพิจารณาแล้วจึงละเว้นอันนี้คือข้อที่3ผนังพิงด้านที่3อย่างที่4ก็คือว่าบางทีไอ้ขณะที่จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยคุณเตือนใจมันอาจจะมีอาพาธความคิดไม่ดีอาจจะโผล่ขึ้นมาเรื่องที่เป็นไปในทางอกุศลอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างอันนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้ว่าอย่างคนที่ได้สมาธิขั้นที่1อย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีคิดเรื่องกามอาจจะโผล่ขึ้นมาตัวพระองค์เองก็เป็นไอ้ความเสื่อมของสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีความเสื่อมความคิดไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักบรรเทามันออกไปต้องรู้จักล่ามันออกไปนั่นคือพอเรารู้ว่าตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บคุณต้องเขี่ยออกทันทีนั่นละออกบรรเทาออกอันนี้คือข้อที่4ก็คือถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันจะเป็นอกุศลแล้วเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยจะทำให้เราหลุดออกนอกทางหลุดออกจากเครื่องอยู่ตรงนี้คุณต้องรีบละมันเสีย อ ันนี้ก็คือข้อที่4คือบรรเทาในรู้จักพิจารณาแล้วบรรเทา เจ ้ าค่ะ เนาะนี่คือ4ข้อที่4นะในเรื่องของการมีพนักพิง4ด้าน เจ้าค่ะ นะรู้จักการพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นพิจารณาแล้วจึงเว้นขาดแล้วก็พิจารณาแล้วจึงบรรเทา เจ้าค่ะ นะถัดมาเครื่องอยู่ของความเป็นพระอริยเจ้านะของคนประเสริฐนะก็จะไม่มีความเห็นดิ่งไปในด้านใดด้านหนึ่งแต่ความเห็นดิ่งเนี่ยก็คือหมายความว่าเห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอยู่ในเราเป็นตัวตนอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้เท่านั้นนะไม่เชื่ออย่างอื่นนะเช่นทิฏฐิที่เขามีอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิ10ประการเช่นว่ามีความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงชีวิตดวงหนึ่งกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งโลกนี้มีโลกหน้าไม่มีโลกหน้ามีโลกนี้ไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี ้ นะแล้วก็เชื่ออย่างเต็มที่เลยว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าในความที่มีเห็นดิ่งลงไปอย่างเงี้ยเห็นต่างกันลงไปอย่างเงี้ยอันนี้ต้องถอนขึ้นได้คือไม่ได้ฟาดฟันกันลงไปว่าฉันถูกเธอผิดอย่างเงี้ย ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นคนประเสริฐแล้วเนี่ยเขาจะไม่ต่อล้อต่อเถียงทะเลาะกับใครเนะเพราะว่าเขาถอนความเห็นดิ่งตรงนี้ได้แล้ว ถูกค่ะมันคือฝังจิตฝังใจเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไม่ไปเถียงว่าศาสนาพุทธดีศาสนาอื่นไม่ดีคนที่ดีๆเนี่ยเขาไม่เถียงอย่างนี ้ถูกค่ะ เขาจะไม่พูดอย่างไรเขาจะไม่พยายามที่จะไปเปลี่ยนใครให้มานับถือศาสนาอะไรคำสอนอะไรดีก็ทำเป็นไปเพื่อดับทุกข์ก็ดีอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่ไปเที่ยวต่อล้อต่อเถียงอะไรกับใครเนี่ยเพราะว่าคำสอนของพุทธะเป็นไปเพื่อถอนจากความสำคัญมั่นหมายในตัวตนซึ่งถ้าเราไปเถียงยังมีตัวตนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือ ข ้อที่5ใช ่ ถัดมาพุทธเจ้าได้พูดถึงการละการแสวงหาในทางกามการละการแสวงหาที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ5อย่างคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความสุขนะทางตาทางหูเช่นอาหารที่เราชอบนี่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มาทางลิ้นใช่ไหม okay. สิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกเขาเรียกว่ากามวัตถุกามนะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในที่จะมาเชื่อมกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกิเลสกามนะเรื่องของกามเนี่ยเกิดขึ้นในใจนะสิ่งที่มันจะมาล่อลวงยั่วยวนทำให้เกิดกามเกิดขึ้นในใจก็เรียกว่าวัตถุกามอาหารอร่อยเป็นวัตถุกามนะรูปสวยๆหล่อๆเป็นวัตถุกามเสียงเพราะๆเป็นวัตถุกามนะทีนี้ถ้าใจเรานะไปลุ่มหลงกำหนัดยึดถือในสิ่งนั้นไอ้ความลุ่มหลงกำหนัดยึดถือในสิ่งนั้นก็เรียกว่ากามนะก็เรียกว่ากิเลสกามซึ่งคนที่มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยจะต้องรักษาไม่ให้กามตรงนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าบางทีมีกามตรงนี้เกิดขึ้นมันก็จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองมัวหมองจิตใจเศร้าหมองมัวหมองเป็นผลของความกำหนัดยึดถือรักใคร่ในสิ่งที่เป็นวัตถุกามอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงคุณเดินใจว่าไม่ใช่ว่างั้นคุณก็อย่าไปกินอะไรอร่อยๆ อย่าไปใช้อะไรที่มันดีๆอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ที่พระเจ้าพูดในที่นี้คือกิเลสกามต่างหากที่ไม่ให้มันเกิดขึ้น แต่วัตถุกรรมบางคนทําบุญมาดีอ่ะนะมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่ประณีตนะถ้าเป็นพระสงฆ์ก็อาจจะหมายถึงมีจีวรที่ประณีตมีอาหารบิณฑบาตมีบาตรที่ประณีตมีที่อยู่ที่ประณีตอันนี้เกิดขึ้นได้เป็นวัตถุกรรมที่ดีมีได ้ แต่ใจเนี่ยจะต้องไม่ให้มีกิเลสกรรม นะ เพราะฉะนั้นใจถ้าไม่จะไม่ให้มีกิเลสกรรมได้ก็ต้องพิจารณาแล้วจึงเสพอันนี้ต้องเป็นน ะ ถ้าจิตของท่านมีพนักพิงสี่ด้านอย่างที่ว่าไอ้เครื่องป้องกันทางกามตรงนี้ก็จะสามารถละได ้นะ ประเด็นที่พุทธเจ้าพูดตรงนี้คือละการแสวงหาทางกามเหล่านั้นเสียก็จะเป็นผู้ที่แสวงหาโดยสุจริตไม่แสวงหาโดยไม่ทุจริตน ะ คือจะไม่ใช่แบบว่าเป็นคนอยู่ยากขอมากอันนี้ไม่ได้ต้องสเปคนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องมากไปละอยู่ยากไปละท่านก็จะไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ นะถัดมาคนที ่ ข้อที่7ที่จะรักษาจิตของเราให้ดีอยู่ได้นะก็คือเรื่องของการที่มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวแต่ความดำริไม่ขุ่นมัวก็คือไม่ได้มีมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นนะมิจฉาสังกัปปะคือความดำริในทางกามความดำริในทางพยาบาทความดำริในทางเบียดเบียนนะความดำริในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะจะไม่ได้คิดไปในทางกามนะคือความที่เรามีดำริไปในทางกามเนี่ยกามหรือว่าสิ่งนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะเช่นมาสมมติบางทีเราอยากกินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินแต่อยากกินในความอยากตัวนี้ความดำริคิดไปในทางนั้นนะจะไม่มีน ะ จะต้องละให้ได้นะแล้วก็เรื่องของความพยาบาทคือความที่คิดปองร้ายความไม่พอใจคิดประทุษร้ายนะตัวนี้คือความพยาบาทอย่างเช่นถ้าเราบอกให้เขาเอาอันนี้มาให้กินแต่ปรากฏเขาไม่ได้เอามาให้กินเขาเอามาอย่างอื่นมาให้กินนะถ้าเรายังมีความไม่พอใจอันนี้แสดงว่ามีพยาบาทเกิดขึ้น เจ้าค ่ะแต่เราก็ต้องพยายามละตัวนี้ไม่ให้มันมีเพราะถ้ามันมีแล้วจะทำจิตสมาธิของเราให้เสื่อมลงไป เจ้าค ่ ะ นี่เราต้องรักษาเอาไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะถัดมาคือความคิดในทางเบียดเบียนแล้วก็อย่างที่ทราบเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วก็อย่าดำริไปในทางนั้น เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่7 เจ้าค่ะ7ข้อแล้วนะเจ้าค่ะ 7ข้อแล้วข้อที่8คุณสนใจพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่ให้มีกายสังขารสงบระงับนะกายสังขารสงบระงับก็คือการปรุงแต่งทางกายระงับนะอันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้นะคือนัยยะของการที่บุคคลนั้นสามารถเข้าฌานที่4ได ้ ฌานที่4ก็คือเป็นผู้ที่มีสุขระงับไปมีทุกข์ระงับไปโสมนัสระงับไปโทมนัสระงับไปนะแล้วก็มีอุเบกขาอยู่ในที่เราเคยพูดกันไปตอนนั้นที่พูดถึงว่าฌานที่4นี่คือความที่แม้แต่ความสุขในอุเบกขาก็ระงับไปเป็นอุเบกขาล้วนๆนะจิตแน่วแน่หนึ่งเป็นอารมณ์เดียวมีอะไรมากระทบก็ไม่ไหวติงเป็นผู้ที่นิ่งเฉยอยู่ได้น ะ การที่จิตเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือลักษณะของฌานที่4อันนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องฝึกปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอนะให้สมาธิเนี่ยมันเข้าได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นน ะ ให้มันฉลาดในการเข้าฉลาดในการดำรงอยู่ฉลาดในการออกนะมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องนะทำสมาธิให้มันลึกซึ้งลงไปได ้ ซึ่งมาตรฐานที่พระเจ้ากำหนดไว้ในที่นี้ก็คือเรียกว่าฌานที่4ล่ะ เจ้าค่ะ นะซึ่งตรงนี้ก็อาศัยทักษะนะเป็นการฝึกฝนเพราะเราค่อยๆฝึกไปคือบางคนอาจจะได้สมาธิในขั้นแรกๆนะแล้วจะรักษาให้ได้อ่ะดีรักษาได้แล้วก็จะทำความละเอียดที่มากยิ่งขึ้นไปได้ คือฝึกให้เข้าสมาธิได้สูงขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะ การที่จะเข้าสมาธิได้ลึกได้สูงขึ้นเนี่ยขั้นต้นๆ นี้ก็จะต้องเป็นพื้นฐานที่มั่นคง เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นขั้นไปเป็นทักษะที่ฝึกขึ้นไป เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่8นะ เจ้าค ่ะข้อที่9พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะระงับลงไปแล้วนะหมดลงไปแล้วนะราคะโทสะโมหะในที่นี้อาจจะหมายถึงสภาวะที่จิตของเราเนี่ยไม่มีความอยากนะคือพวกราคะโลภะพวกนี้ไม่มีความโกรธความขุ่นเคืองนะจะไม่ถึงความโกรธแต่เป็นความแบบเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป ็ นความขัดเคืองเกิดขึ้นนิดนึงอันนี้ก็ไม่มีน ะ หรือว่าเป็นโมหะความไม่รู้ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจะดับไปได้ยังไงไม่รู้ในเรื่องของความไม่เที่ยงของมันนะมันไม่เกิดขึ้นนะนี่คือราคะโทสะโมหะไม่มีนะอาจจะไม่ได้ถึงความเป็นพระอรหันต์หรืออาจจะถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะในข้อนี ้ คือพระอรหันต์เนี่ยจะมีราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วชนิดที่ไม่กลับกำเริบอีกนะคือไม่กลับกำเริบอีกหมายความว่ามันเข้ามาแปดเปื้อนในใจไม่ได ้คือหลุดพ้นแล้วว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่หลุดพ้นแล้วคำว่าหลุดพ้นในที่นี้อย่างคนที่อยู่ในสมาธิเนี่ย ก็ชื่อว่าพ้นแล้วนะพ้นแล้วจากความคิดทางกามพยาบาทเบียดเบียนนะพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะแต่ไอ้ความพ้นอย่างเงี้ยมันอาจจะกลับกำเริบได้ไง คือ คนที่อยู่ในสมาธิเนี่ยจิตแจ่มใสยิ้มอยู่คนเดียวสบายใจอยู่เนี่ยไม่มีกิเลสแน่นอนนะไม่มีกิเลสแน่นอนตรงนั้นไม่มีความขัดข้องมองใจใดๆสบายใจอยู่แต่พอเจอสิ่งมากระทบอาจจะคนด่าบ้างอาจจะเสียงอื่นคือโครมบ้างแล้วหึมขึ้นอย่างนี้กิเลสกลับกำเริบกิเลสกลับกำเริบเพราะนั้นเราก็ต้องระวังรักษาให้ดีว่าไม่ให้ไอ้ตรงเนี้ยที่เรามันละไปได้แล้วเนี่ยอย่าให้มันกลับกำเริบอีกแล้วก็พยายามจะรักษาตรงนี้ให้ดี เจ้าค่ะ เนี่ยพอเรารักษาดีทำได้อย่างดีทำอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่กลับกำเริบเลยในความที่ไม่กลับกำเริบตรงเนี้ยเรียกหลุดพ้นอย่างแท้จริงนี่คือเป็นพระอรหันต์เต็มสมบูรณ์ละ อืมเจ้าค่ะ อันนี้นี่คือข้อที่9ตรงนี้เนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนเนี่ยเป็นงี้พอตัวเองเนี่ยจิตแบบค่อนข้างสงบลงไปดีลงไปนะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วกลับไม่รู้ตัวตรงนี้นะคือมีของดีแล้วไม่รู้จักรักษาเอาไว้บ้างกันเถอะพอมีของดีไม่รู้จักรักษาเอาไว้กลับไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นที่สบายแก่ความที่ดีตรงนั้นแล้วก็เสื่อมอีกนะกรณีของท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบกับภาชนะสำริดใช่ไหมที ่ ขัดมาอย่างดีแต่ไม่รู้จักดูแลรักษามันก็เป็นฝุ่นเป็นหมองขึ้นมาอีกพระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่เป็นแผลนะหมอรักษาดีแล้วแต่กลับไปกินของแสลงก็เป็นแผลบวมขึ้นมาอีกนะตรงนี้จึงมีข้อที่10ที่พระเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาในความหลุดพ้นนั้นด้วยดีนะคือตัวเองต้องรู้ล่ะว่าราคะโทสะโมหะของเราเนี่ยมันเบาบางไปแล้วมันดับไปแล้วหมดไปแล้ว ค่ะ ต่อให้บางทีอาจจะคืนมาบ้างกลับกำเริบบ้างเราก็ต้องรักษาไว้คือถ้าคนไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าเขาก็จะไม่รักษา อืมเจ้าค่ะ แต่ถ้าคนที่รู้ดูดีๆพิจารณาเห็นแล้วเขาก็จะรักษาไว้อย่างดีนะไอ้ความที่เขารู้นะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าดีกว่า ค่ะ ในความที่ไม่รู้และไม่รักษาเนี่ยมันจึงซามมันจึงไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็เสื่อมไป ก็อาจจะเสื่อมไปได้ใช่ ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ดูรักษาให้ดีแล้วเนี่ยจึงเป็นข้อที่10ตรงนี้ว่าเราต้องมีปัญญานะว่าเราต้องรู้นะว่าไอ้เนี่ยคือเราเกิดขึ้นแล้วดีแล้วเราต้องรักษาไว้ให้ดี ค่ะ นี่คือข้อที่10นะของคนที่จะรักษาสมาธิหรือรักษาความประเสริฐหรือรักษาความดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ เจ้าค่ะ ทีนี้มันมีประการหนึ่งของตัวใจที่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปตามกระบวนการนี้เรื่อยๆนะ10ข้อนี้เรารักษาไว้ทำไว้อย่างดีนะความก้าวหน้าก็จะมีได้นะนี่คือรักษาไว้ให้ดีด้วยนะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเคยพูดถึงหมวดธรรมอีกอันหนึ่งที่สามารถที่จะไอ้บ่มสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันสุกเป็นผลออกมาผลในที่นี้ก็คือผลในอริยผลนะอริยผลเช่นมาเป็นอรหัตผลอนาคามิผลสกทาคามิผลหรือโสดาปัตติผลนะเป็นผลคือเป็นความสำเร็จขึ้นมาได้นะเช่นว่าการที่รู้จักเจริญอสุภะการเจริญเมตตาการเจริญอานาปานสติการเห็นความไม่เที่ยงอยู่ซึ่งไอ้4อย่าง5อย่างเนี้ยมันก็อยู่ใน10อย่างนั่นแหละนะ4อย่าง5อย่างเช่นการเจริญอสุภะการเจริญเมตตาก็อยู่ใน10ข้อนี้นะอยู่ในการที่สำรวมอินทรีย์บ้างอยู่ในการที่รู้จักพิจารณาแล้วจึงเสพบ้างอยู่ในการที่ละมิจฉาสังกัปปะบ้างอยู่ในการที่เข้าสมาธิได้บ้างนะมันก็จะผสมรวมกันอยู่ในนี้มันถ้าบอกว่าเราปฏิบัติดีนะเราค่อยๆทำไปนะความก้าวหน้าก็จะเกิดได้การที่เรารักษาจิตที่เป็นสมาธิของเราก็จะมีได ้ถูกค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นเทคนิควิธีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือว่าบอกไว้นะเจ้าคะจากประสบการณ์ของพระองค์เองที่ว่าเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยจะรักษาสมาธิเหล่านั้นไว้ให้คงอยู่ในระดับที่บริสุทธิ์สะอาดอยู่ได้อย่างไรบ้างมี10ข้อนะเจ้าคะ ใช่ ทีนี้เวลาในรายการเหลืออยู่ประมาณสัก3นาทีเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะพระอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมก็นิมนต์เลยนะเจ้าคะ คือว่า10ข้อนี้บางคนอาจจะพูดถึงว่าจำนี่ก็คงจะจำยากสำหรับบางคนนะ เจ้าค ่ะแล้วถ้าแหมตั้ง10ข้อนี้ให้ฉันรักษาเนี่ยโอ้โหฉันจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะสงสัยจริงๆแล้ว10ข้อทั้งหมดเนี่ยไล่มาตั้งแต่การละนิวรณ์การสำรวมอินทรีย์6มีสติรักษารู้จักพิจารณาจึงเสพละไอ้เจ้าถอนทิฏฐิ10ข้อได้ละการแสวงหากามลัทธิมิจฉาทิฏฐิเข้าฌาน4หมดราคะโทสะโมหะทั้งหมดเนี่ย มัน มาปฏิบัติที่จิตอย่างเดียวนะป ฏ ิบัติที่จิตอย่างเดียว อยู่ที่จิตทั้งนั้นเลยนะ ถ ู กต้องเพราะฉะนั้นจริงๆเรารักษาจิตของเราอย่างเดียวน ะ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชานะคุณเตือนใจแต่พระองค์เนี่ยมีความเคารพในธรรมะมากๆ นะเคารพธรรมะมากถึงขนาดว่าเวลาจะกล่าวธรรมะอะไรเนี่ยต้องละเอียดประณีตรอบคอบไม่หละหลวมนะความละเอียดประณีตรอบคอบไม่หละหลวมของพระองค์เนี่ยจึงต้องแยกแยะแจกแจงให้เราเห็นว่ามีแง่มุมนั้นนะเป็นอย่างนี้นะแต่ออกมาได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าด้วยความเคารพธรรมะมากนะด้วยความที่เป็นธรรมราชาเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็อธิบายเรื่องของจิตนั่นแหละจิตอย่างเดียวนะจิตของเราเนี่ยที่มันมีลมหายใจมีสติอยู่เนี่ยมันแยกแยะแจกแจงแตกออกได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราเข้าใจในยะไหนสักในยะหนึ่งมันก็จะย้อนกลับมาที่ใจของเราสักอันใดอันหนึ่งที่เราทําได้ปฏิบัติได้เอาอันนั้นแหละเอานั้นแหละนะคุณจำอันไหนได้คุณทำอันนั้นคุณเข้าถึงอันไหนได้คุณทำอันนั้นเพราะว่ามันก็จะเข้าไปสู่จิตนะพอเข้าไปสู่จิตแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยอยู่ที่ตรงนี้มันจะรวมกันลงตรงนี้ อืมเจ้าค่ะ นะให้สบายใจได้นะ ก็คือการรักษาจิตของเรานั่นเอง ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้การสักษาหรือการสนทนาธรรมะของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังซึ่งตามรับฟังกันมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานคือเช้าวันเสาร์นะคะก็เป็นเรื่องของการที่ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถทำสมาธิได้เพราะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการว่านั่งสมาธิทีไรทำสมาธิทีไรเนี่ยจิตฟุ้งซ่านทำสมาธิไม่ได้เลยเมื่อวานเราก็ได้เทคนิคที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดสมาธิได้แล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่สำคัญอีกนะเจ้าค่ะว่าได้สมาธิแล้วเนี่ยจะรักษาไว้อย่างไรให้เราว่าคงจิตยังมีสมาธิอยู่นะเจ้าค่ะรักษาไว้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ได้มาชี้แจงให้ฟังแล้วตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังซึ่งตามรับฟังรายการของเราทั้งเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้คงจะปลื้มใจแล้วก็สุขใจมากๆเลยเพราะว่าได้รับทราบถึงเทคนิควิธีที่เราจะมีสมาธิได้และเมื่อเราทำสมาธิได้แล้วเราจะรักษาสมาธินั้นไว้ได้อย่างไรพระอาจารย์ก็สรุปแล้วนะคะว่าสุดท้ายก็อยู่ที่จิตเรานี่แหละอยู่ที่ใจเราเลยในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาสูหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ค่ะแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรของทางวัดซึ่งมีเป็นประจำทุกเดือนด้วยก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ